En dan komen we nu bij de... bij de Vrije Markt. Dan zijn we weer, de Vrije Markt. Ja, ik weet niet, ja, kunnen we nog een keer doen. Ja, is oké hoor. Dat hoeft niet. Nee, de Vrije Markt is er ook. En hier heb je lekkere koffie. Lekkere thee, wijn en allemaal eten en zeep. En, wat is de laatste nieuwe aanwinst in het assortiment van de Vrije Markt? Spaanse wijn van de CNT. Ah, Spaanse wijn. CNT, wat is dat? De anarchistische vakbond uit Spanje. Oké, okay. Oh, goed. Anarchistische vakbond. Oh, dat is wel een coole fles ook. La Commune de Paris staat erop. Het is wel een Spaanse wijn dus. En met spoken en alles. Dus, is die lekker? Hij is heerlijk, ja. Krachtige Spaanse wijn. Krachtige Spaanse wijn, goed zo. Nou, en voor de rest ja, zijn er heel veel pickles en thee en chocola. En jullie hadden op een gegeven moment ook zo'n drankje. Of niet? Mate. Nee, een alcoholisch dingetje was het. Wijn? Nee, iets sterkers. We hebben nooit sterke drank gehad. Nee. We zijn wel aan het kijken om te importeren, maar... Ja, van die rum mensen toch, die met de boot hierheen halen of zo? Daar hebben we nooit mee gedeeld. We zijn nu in contact met een groep uit Italië waar we dingen uit willen halen. Oh, maar, ja. Oh ja, Italië heeft ook wel goede drankjes. Oké. Okay. Nou ja, succes. Thanks, ja, ook toch? Ja. Dankjewel. Van hout.